dwadzieścia kilka lat. Jedno pytanie, myślisz, że jesteś lepszy? Jesteśmy tacy sami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanurz palce w ciepłej wodzie. Wyjdź do szafy, to poczujesz i już słyszysz i zrozumiesz. Czemu pasałą sieczką? Co sobotę trwa w podłonkach miejski fitness. Miejski fitness. Miejski fitness. co mnie. Nasze ulubione miejsca. Może uda się z powrotem. No tak, my nie mamy takich miejsc. Pożyczony moment, niedokończony moment. Rozpoczął tę historię. Tylko jeden taki moment. Pamiętasz tak ten pożyczony moment, niedokończony moment. A ty tylko nie mów, że biografie są ciekawsze od doświadczeń. Żeby serca nie stanęły jak pacjenci przed przyjazdem. Jak zakładki. jeśli o to chodziło. To nie wiem, czy tak chcę. Nowe znaki na niebie. Smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Co zmienia zdarzeń bieg? Oby nie był ostatni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znów leżę na wznak. Nad głową zodiak mam. Pod muskularnym drzewem zmysłowe ma gałęzie. Łaskocze mnie podłoże. Nie znałam takich dreszczy. Mówi, że mam spojrzenie nieobecne za dnia i oczekujesz zeznań, skąd pod paznokciem ziemia, z kim się wymykam w nocy, skąd w trawie ciała odcisk.